Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută-mi cu farmecul tău. Că mi-am pus busuioc în sân, măi, pe sufletel să-mi șadă el, să mă mângâie și să-mi spuie cine e iubitul și cine este sortitul. Măi, busuioace, măi, busuiocel, vezi și-l alege pe-l mai frumușel. Că zică lumea orși ce, poate să spune că-s nebune, că-i prostie-ntrăjitorie. Păi zică lumea orși ce, eu tot cred în farmece. Mi-am pus busuioc la poartă, ca să-l vrăjesc, pe-l de-l iubesc, să-și uite casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe sară să-mi treacă el pragul. Măi, busuioace, măi, nu fi sanchiu, adul de vreme și ține-l târziu. Ca să-și uite de alte fete. Măi, busuioace, tu știi ce vreau eu, ține-mi-l mie, doar mie mereu. Că zică lumea orși ce, poate se spune că sunt nebune, că e prostie vrăjitorie. Zică lumea orși cer.